الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على مسجد سجول بشير جولة كان يكرم الله سبحانه وتعالى جولة رسول صلى الله عليه وسلم لن يكتع الله enema ji makko e yurmene makko e kural makko ko warani hande kadi nde nyalande meden nde wowden wadde do woni atewe kata bere ko be lewru e kuma to do gobe karama ko be meden den be andin dinan ko yoyti e bangal dina meden kan alhamdulillah rabbil alamin ala hande kadi nyalande hewdi Allah no wadde do kerno be meden karama ko meden ketaaten fuyden andi ko honɓe woni kamɓe waɗoɓe jihaadi fi sabilillah aray koye fuurtu soragol Allah yetta Allah ko wawi hawrundine sifa maɓɓe aray ko hikki ɗon ko fiini porta buddi taw kala fo arisitrowo yo ɗannin portable makko wartungo kinoɗo meni teetiga kala kadi anduɗo noto to téléphone par ce que joyi ka radio joyi ka yewtere ara kala koti mari yo ɓeto ɗannina fu haande yewten nden gati o waɗa walantie nde acca toon sie yalti wawa famodirde e nodde nooɗu mum kono si yewtere no waɗede ga notade téléphone téléphone no sonude bonne yewten nden gati aray ko suɓani hen ɗo toɓɓere himmude nde hatodude e muɗum ko wiyete kon manu alhuraba haray ko nde toɓɓere woni koɓe suɓani hen kamɓe ceernoɓɓen yen corodiri luɓugolɓe haqqillaji meɗen ɗin e faamuji meɗen ɗin tawa kadi kala ko nanɗen ɗo e yamirore nde yeelo Allah subahana taala yo waɗan en newede no wawen gollitirde ɗum kala ko nanɗen e haɗoje ɗen toro Allah yo Allah newnan en wawen kadi certade ɗum no haniri noon ko waɗi nafa senagol yewtere wona wigol nde weeli ko batimi yawno mi naɓitorike kadi hande aray ko ɗum ɗo woni nafa accitugol haajuji mum fo seeno heɗo ko ko yewti e banggal mo hadara aray noon ɓaynami watta yewtere nden en jonni kay ceernoɓɓen nde woni ɓe gayni ko ɓe ceernoɓe meɗen hittiɓe ɗo kañum kadi andintinta jama ɓe tawata tawanoka ka fuɗɗode ko honɗum wonno fuɗɗode yewtere nden ɗum kadi alaynako juutata salamu aleykum warahmatullah assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh wa nasalullaha jalla wa ala alladi jamana fi hada almakan ala ta'ati نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ونسأله ألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه رأيت الله تبارك وتعالى يتور لوحنده إن سيدك كنك توني ربتر وكبونك كلا روان موانا كنك دوانك ملمارك en seedike kanko Allahu tabaraka wa taala kala mo o fewni ala wawɗo mo majjinde kala mo Allahu tabaraka wa taala majjini ala wawɗo mo fewnude en seedike ne laaron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kamɓe woni aminu hadihi l umma kamɓe woni hoolaaɓe suɓa yo yettinan ɗeɗo mofte dina kamɓe en torike Allah subahanahu wa taala ɓeydu ɓamtude mantude fi maɓɓe kamɓe sahabaɓe maɓɓe kala arɗo ɓawa maɓɓe hino eto ñentingol laawol maɓɓe ngol ha ñande darngal dari iɗen toroye allahu subahanahu wa taala suɓu en wattidan e maɓɓe moƴƴere makko yurmede makko aray si tawi ɗum feƴƴi mi salminon salminango islam ɗum woni allahu subahanahu wa taala ɓeydu jippinde kisal mungal e yurmede mu nden e barkeji muɗum ɗin e dow moɗon soriɗen kanko allahu jalla wa ala suɓuɗen e nokkeli sertuɗi ittien haajuuji meeɗen himmudi o newnani en argol noto sifa ɗiɗo jondeeji woni hilaqu dicre jondeeji ɗi tawata tabaraka wa taala hina immina malaikaɓe yiilotoɓe ɗaɓɓa sifa ɗi eɗen toroma kanko allahu subhanahu wa taala ni yo wande ɗo jonde welande ka makko o waɗa enen ɓeɗo jooɗiɓe janteteɓe ɓante fi muɗum ka makko en toromo yo dandu en waɗude yimɓe malcisaɓe ɗen toromo yo waɗu en e jeeyaɓe en malaɓe ɓen ara si tawi ɗum noon feƴƴi no musidɓe ɓen ardiniri noon ɗaɓɓannenen wondema yewtere meɗen nden ko bi unwan man humul ghuraba ko hamɓe woni ɓeɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki e konngol maɓɓe sellugol ngol imamu muslim filli wondema ɓe maaki bada al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fa tuba lil ghuraba rawahu muslim ɓeɗo ɓe tawata nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki oɗo islamu ñande o fuɗɗoto hari ko tugarankejo ko koɗo ko kesum ñande islamu fuɗɗoto kala natunoɗo islam ko saabi ɓe innaynoma sabauta a murti ɓene islamu fuɗɗoto hari kala accituɗo ko tawa kon naati e dina kam ɓe innaymo o murti hari on say murtere nden ko woni murtuɗo ko natuɗo e islam ko woni fewuɗo ko natugol e dina rewgol fanamu hari ko ɗum jahiliya andi elaɗon ɓe maaki mbaɗal islamu ghariban hari ko tugarankejum andaka ɓe maaki noon aduna on yiilodira o islamu ɗuuɗa yimɓe mum yaaja haa o yiltitoyo kadi wontirde no fuɗɗorno noon kama bada'a kadi o wona ghariban baynan nas ɓe maaki noon ɓe tawno ñande islamu fuɗɗi wakkilinoɓe ronditade alghurba on ghurbatu din allahu tabaraka wa taala fodiɓe piiji mawnudi ko wana noon kadi nelaɗon ɓe maaki kala wakkilo yiiɗo sifitorde e jogitorade ñande islam e yimɓe mum woni gharibun baynan nas o jaɓi wonde minal ghuraba haray nelaɗon ɓe maaki fa tuba lahu haray himo mari geɓal nokku ka nder aljanna wiyeteɗo tuba jalana llahu min ahli haray ko homɓe noon woni ɓen ko ɗum noon woni yewtere meɗen ndenden toroy allahu subahanahu wa taala newnan en faamugol ko homɓe woni ɓen arkisa en kadi ɓerɗe yiɗoɓe wawgol wa ɓen kono noon wona hunde welde fiise gari yugol joni sifaji maɓɓe ɗin en taway laysa iddi'a an wala ta'assuban wala intisabatan innama huwa sifatun wa akhlaq alghurba alghuraba wona nodditagol tun koye maɓɓe jeeya woni hunde nden wona askinkinnagol tun koye maɓɓe jeeya woni hunde nden bal sifaji maɓɓe ɗin ko jikkuji e alamandeji woni ɗiɓe andirte kala noon jikkinorɗo nandinorɗo sifitorɗo ɗin ɗon sifaji haray allahu tabaraka wa taala yiɗanimo moƴƴere ko waɗi noon faamen moƴƴa haray yeggitali ɗum waɗen ɗum fi dakiratina ka haqqille men ka miijoji men wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki allahu tabaraka wa taala yutti dina man yuhibbu wa man la yuhibbu walakin la yu'ti ddina bimana yu'ti ddunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wala yu'ti ddina illa man yuhibbu wa man aatahu llahu ddina faqad ahabbahu nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki joni men hino udditana aduna ɗum fuɗɗoren wiyen ɓiɓɓe wiyen rewɓe wiyen jawle ɗum ɗo ina jeeya ko moɓe bisni duniya joni men no udditana ɗum ɗo jonna ko yoni onmo o yiɗi ka makko himo jonna ɗum ɗo kadi mo yiɗa ka makko mo tawata konta hay puska makko himo waɗa ɗum balti en gardi hande koɓe jaɓamo ɓen ɓe o yiɗa ɓen o ɓuuri udditande ɗum dun ko sunnatullahi ta'ala fil kaun qulun sawi walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha. Allah tabaraka wa ta'ala wana jonnu gol neddo jawdi o andinir tayin deben himo yidi mo jonnio alamane giggol Allah tabaraka wa ta'ala wonande jiyadon ko newnangol mo okka mo ko koyete dina Islam. Sennani non dina Islam dum no yaaji ka inde moƴƴa kono ɗum ko mooɓi kon ko seeɗa. Al Islam tigiri tigiri ko Allah na'buda illallah wala nattabi'a wala nata'assa illa bi rasulillah. Ko ɗum woni Islam. Ko nder rewata hay e goto sina Allahu tabaraka wa ta'ala en ala jokketeɗo e ñentinteɗo e ndaareteɗo ko waɗi siwana nelaɗon. Nelaɗon kamɓe woni ɗum. Joni men tabaraka wa ta'ala non o okkata ndeɗo huunde yiɗugol rewgol joni men e rewgol mo yiɗugol jokkugol nelaɗo e jokkugol nelaɗo o ɗettata ɗiɗo ɗiɗi o okkatina man yuhibbuhu omma tawata himo yiɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum si tawi ɗiɗo sifaji ɗi wonɗin arde yiide sifatul ghuraba ko piiji ɗi tawata en taway ko umurun nadira ko piiji ɗi tawata ɗi ɗuuɗa kadi yiyete e yimɓe kadi hara ko ɗuuɗuɗe. Gandi asli on ko wiyete kala ko moƴƴi ɗuuɗata, kala ka yiɗa ɗuuɗama haray ko moƴƴi kon ɗuuɗaɗo. Gare yiwgol ɗum ko kanko jalla wa ala o wi wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wata ɗof dimana sa jokki ko ɓuri ɗuuɗude ka ɗuuɗa ton e yimɓe ɓen ko majjere tawata. Ka giira ɗuuɗa haa wo si a jokki haa woɗɗoy ke siɗa mari hakkilla taway ko giiri ƴuɗɗini ɗo kon ko ɓayri wona gonga tigiri woni ɗo. Ko ɗum si tawi moƴƴere nden tigiri e gara yugol e nder yewtere meɗen nden ɓe heewa ɗuuɗude. Wannon jomumen kala ko wiwa qalilun ko moƴƴere waddata ɗon wa qalilun min ibadi ashakur ɗuuɗa ko moƴƴiɓe ɓen arata ɗon. So wi tum walakinna aksara nnasi moƴƴere arata yeeso ɗon abadan ko la yasmaun la yaqilun la yatafakkarun ko ɗum tun arata yeeso al aksariya. Idan oɗo hadis mo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki islamu fuɗɗike ko tugarankejum artoye kadi ɗo e darngal darade hara islam e yimɓe mum fof ko tugarankeɓe hakkunde yimɓe ɓen. Ko hoɓɓe no joni woni ɓeeɗo al ghuraba fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi kulli balad wa fi kulli qarya. Ko waɗi noon ɗum ɗo wona yimɓe wona faandede ko sifat wa akhlaq wa adab. Ɗum ɗo kala jogiiɗo ɗum siko a ɓaleejo siko a arabujo siko a portojo si a sifitori ɗiɗo sifaaji ɗi islamu addi wallini ɗo haray hiɗa jeeya e yiɓɓe Allahu subhanahu wa ta'ala ɓen. Wona jomumen o wiiri noon inna akramakum inda llahi ko atqakum leñol alaka jomumen tabaraka wa ta'ala dimana ɓurnangol e dow heddiɓe ɓen sina haray ko sabu ko ɓe reyno kon ɓe ɓurnira. Nelaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyi illa fi taqwa. To kaɗe gandi ɓurangal wona leñi ɗin jokki wona yimɓe ɓen kamɓe shakhsiyatuhum jokki ko jikkuji maɓɓe ɗin e golle maɓɓe ɗin. Ko ɗum si tawi ribi'i ibnu amir radiallahu anhu wa arda ñande ɓe yawnoɓe naati ka olanɗo wiyeteɗo mu kawkis ɓayri ɓe naati hiɓe ardini o sahabaji wiyeteɗo ubadatu bnu samitin radiallahu anhu ɓe waɗi almutakallim ribi'i ɓayri ɓe naati ka mu kawkis. Mu kawkis wiinoɓe man antum wa min ayna jittum wama muradukum wa hadafukum. O wi ono woni hombe ko honto iwru don ko honnum immini on. Hadhihi as'ila muhimma. Ono woni hombe ko honto iwru don ko honnum immini on ha ardon do. Be wadi al mutakallim Rabi'i ibn Amir radiyallahu anhu qala qawlahu al khalida kongongol tawata ko heddo tonol ala marri tari uri nahnu qawmun ibtafa'an allahu jalla wa ala li ikhraji al ibadi min ibadati al ibadi ila ibadati rabbil ibad wa min ikhraji al ibadi min ضيق الدنيا الى سعتها ومن اخراج العباد من جور الاديان الى عدل الاسلام لان دولان دي كونو وني همبه هانتو ايورو دون كونو فالا دون او وي منن كو مي هيمبه دي جونيا من ايميني ساتي كادو ليدي كو ايميني من كو مي فالا ko yaltingol jiyaɓe ɓen e rewgol jiyaɓe ɓen men nattaɓe ɓe wona rewoɓe joni jiyaɓe ɓen ɗum noon tun immini men na ɗaɓɓere mbuuɗi wona ɗaɓɓere ka waala kala min ikhraji l ibad min ibadati l ibad ila ibadati rabbil ibad min yaltina kadi ɓe jiyaɓe wuuruɓe gurdam ɗikkiɗan aduna ko yaajiri bani adama woto ala al qanaa haray fa huwa fi diqin shadid ko adi noon nelaanon alayhi salatu wassalam ɓe maaka ni en laysa al gina an kasrati l gharbi innama al gina gina al nafs neɗɗo kala ko o mari jawdi kala ko o mari ko o faala ko bani adama yeli woto heɓi ɗum wonki kin yelo ko goɗɗum ngo kadi ha ñando maayi ne yaltina ɓe nde ɗittede men adda ɓe gurdan yondinaare kala yondiniɗo haray o fawtike ko ɗum sikkara makkojo yimogoto wii an nafsu tajzau an takuna faqiratan o wi wal faɓru hayrun min ginan yubtughiha wa gina al nufusi huwa al kafaf fa in abat fa jami'u ma fi l ardi la yakfiha o wii wonki sino wullito tun wullito baasal kono wonki kin ronku faamuda wondema baasal accidal ngal ma e islamu ma on ɓuri moƴƴude e diima ngalu ittaygu diina ma kan e juuɗe ma maaya accangu ngal woɓɓe ñaamaya haa lekkoyeɗa ɗum naa gootu joni noon Rabi'i ibnu Amir wi koye men yaltin yimɓe ɓen e sifa ɗan gurdan ɗan alda e yondinaare men naɓa ɓe gurnan yaajuɗan woni gurnan yondinaare o wi men yaltina ɓe ɗiɗo diinaji ɓoyliɗi ɗi feewa kullu yataassab ila hawa goto fo no bingana ko yiɗi haa joomi men o wi kullu hizbin bima ladayhim farihun men ittaɓe ɗi laawi laawi e o gingalngol meere men nattaɓe ila adli l islam men nattaɓe nundal islam ɗum ɗon tun yaltini men kala mo ɗum ɗo yaltini ya ihwan allahu subahanahu wa taala ko nasiruhu wala yansuranna allahu man yansuruhu allahu subahanahu wa taala wallata kala wiɗo wallay mo nde ɓe yaltide ɗum ɗo Rabi'i ibnu Amir woli ɗum ha gayni ɓe ɗetti Ubadatu ibnu Samitin ɓe ardini yo yewtude lanɗon sartiji ɗi ɓe yadata e muɗum ɗin e oɗo diya e ko nandi mum ɓe gandi Ubadatu ibnu Samitin kana rajulan aswadan ko ɓaleje tiiɗuno wonno ɓayro darke yeeso lanɗon wiyeteɗo mo kawkis on ɗon o huluno o wi o an omo ɓe immini ɗo miɗo huluma ko ari noon hiɗa niɓɓiti hiɗa ɓawli miɗo faalaɓe yahu ɓe suɓa goɗɗo goo newiɗo haala newiɗo dagɗi mana tagodi marɗo gari seeɗa ɓe adda komi yewtiɗa harana an Ubadatu ibnu Samitin no wii nahnu qawmun ma'shara al muslimin la yafdulu ahadun ahadan minna illa fi imanihi wa taqwa nanen ko men julgobe tawata ɓurado ala kame sina ɓurɗo gondinal ɓuri kulol Allah subhanahu wa taala. Aray ko ɗum ɗon woni hoore ko hanuɗen famude ko. Jonnon ɓeɗo wiyeteɓe alhuraba no wirɗen ni sifa maɓɓe on ko sifaji wana leñol, wana gorol, wana saare, ko jikkuji woni alhuraba. Kala ɗettuɗo ɗi sifitori ko ɗum, kala ɗettuɗo ɗi accira haray wana o ɗum. Ɗinɗon sifaji noon e hinoɗi. Ara nun ɗum e riwaya go mo tawata nelaɗon no filli ara wonaka sahih o ɗetta koye a sunan wondema ɓe maaki sahaba ɓe mbayri nelaɗo makaniɓe fa tuba lil ghuraba ɓe maakuno wa man il ghuraba'u ya rasulallah nelaɗon ɓe maaki an nuzza'u min al qaba'ili ay min al qabilati rajul wa rajulan. O yi ko tawata kon enen hiɗen doga hiɗen wullito hino anina en moƴƴere nden ko ɗon nelaɗo sappinde gente moƴƴa hadise on ɓe maki ko woni alhuraba ko ɓenɓe tawata e nder gorol ma leñol ngol fow o wonay bajjo e nder maɓɓe jogitiɗo gonga on o muño e heddogo e ɗum kadi o gandi no mbuya men ko wullitoto ko wigol telen menen kamen fof ko min fu nelaɗo noon ko ɗum sappigoy man humul huraba humul nuzza'u min kulli al qaba'il min al qaba'il goo leñol ngol fof ma gorol ngol fof a natay tawa jogitiɗo gonga qur'ana e sunna mo nelaɗo accuno on hara himo jogitori ɗum kadi no nelaɗo jogitorno noon o waɗay koɓe waɗayno kon no ɓe waɗirayno noon e nde ɓe waɗuno ɗon e nde ɓe waɗuno nden ɗum no woni ɗuuɗa si a heɓay ɗum e nder gorol fof ma e leñol fof ko gooto e gari e yigol wondema sifa ɗuɗugol yimɓe ɓen kon noon natiija muɗum. E riwaya go nelaɗon ɓe maaki ko alladina yuflihuna ida fasada annas ko wiyete alhuraba ko ɓenɓe tawata tuma yimɓe ɓe yehi ha boni jikkuji ɗin boni golleji ɗin ɓoyli numɗalngal yeeɓi hoolare nden bonna kamɓe ko on waktu noon ɓeetotoɓe moƴƴa wona si yimɓe ɓen moƴƴi ɓe moƴƴa si yimɓe ɓen ɓoyli keɓe ɓoylo si aduna on feewi ɓe feewa si aduna on ɓoyli keɓe jokka ɗon ha ulay laysu min alhuraba innama alhuraba'u alladina yuslihuna ida fasada annas ko si tawi yimɓe ɓe yehi ha boni kamɓe ɓeeto moƴƴuɗe wa fi riwaya ari e riwaya goo alladina yafirruna bidinihim min alfitan alhuraba ko ɓenɓe tawata doginayi dina muɗum kan yaltinaka ka boneji ɗin woni ton ɗaɗɗa ka wonoyaka dina mum hisata alladina yafirruna bidinihim min alfitan on deƴƴinaa soɓi sawituna lana seeko idan amen الله تبارك وتعالى وي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نقوى تاخد كده في جديد وخد كده لكون وافر لا يمكن فدون في الصحابة اندوي رضي الله عنهم من اسم المرين من جوهي كيس ونلا رهي بما كان دمن كأن على رؤوسنا الطير استماعا من جوهي فانك كل جوهي دوهوري امين fi heɗitagol maafu nelaɗo on joni noon heɗitagol maafu nelaɗo on saanga ɓe wuuri e heɗitagol maafu nelaɗo saanga ɓe feɗɗini malfara konno sendiɗi esteno serti esteno serti ko ɗum woni en lorrude jande men karan famirɓe ko yettinante ɓen kon kara hammandi torte al umur kasira fi ru'usina ala nafoore idan etoɗen jonnude hakkille ɗen sikko joomi ɓe wino wowleede ko nelaaɗo maatiino maateede jonniten ɗum hakkille ɗen tawi ndaaru wowloowo on ndaaren ko wona wowlede ɗon ko wombo wi a wi'i ɗum ɗum ɗon haanaa yahdude e korgo farga hay imamu malik rahimahullah ɓe maakiɓe meeɗi jooɗaade ka juulirde nelaaɗo alayhi salatu wassalam hiɓe janna hadis yaare iwri ka iwrata naati ka nder coñci maɓɓe siɗi ɓe laaɓi sappo e jeego tawi hiɓe ɗetti maaku nelaaɗo ɓe maaki ka teddingol nelaaɗo e maaku mum on tawi ko yaare nden siɗi ɓe kon teddingol nelaaɗo on haɗa eɓe taƴugol maaku maɓɓe on jokkitoo yaare nde ɓe muññi haa nde tappi ɓe laaɓi sappo e jeego riwaya goo jeeɗiɗi ɓe muññi haa ɓe joofino e maaku nelaaɗo on ɓe gaynitii hadise on jama on yiiɓe ɓe tubbi lakkere ɓe wi imamu goɗɗum waɗi on ɓe maaki ko noon woniri nde ndetti maaku nelaaɗo on yaare naati tappiilan ko yaata laaɓi sappo e jeego kono sabu hulugol taƴugol maaku nelaaɗo on mi tawi yo muñño haa mi joofina ɓay ɓe joofini maaku nelaaɗo on noon ɓe fuɗɗi ɗaɓɓitude yaaretiɗe ɓe menen enen ɓe ko aljanna faalanoo kaa ko hon ɗum aljanna eɗen gon ɗum faala ɗen se ngari en jooɗi kaka maatunelaaɗo yette ko yiite aljanna e se woni gootu watten haqqille jonni ten kaa ɗo diina haqqe makka ina jeya teddingol kaa ɗo diina jonina tabaraka wa taala wii dalika wa man yu'azim sha'a'ira allah fa innaha min taqwa alquluub ko yer ko teddinɗen nde ɗo huunde wo joomumen harkiten kulol makko ko yer ko ɗum ɗo fannde ɓerɗe yimɓe ɓen wo gonɗinal ngal kadi fannde nder ɓerɗe yimɓe ɓen idan watta men haqqille ɗum moƴƴa idan nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki hino jeeya e ɓen ɓe tawata ɓe jogii sifatul ghuraba alladina yafirruna bi dinihim min alfitan kala kaɓe tawi ɗo diina maɓɓe kan fitinte ɗo ɓe waawataaka tottirde ɗo waɗira ka no ka haaniraa waɗireede noon ko ɓe woni heɓude ɗon e piiji aduna wooɓe yonndino to ɗum ɓe ɗetta diina maɓɓe kam ɓe dogina ka ɓe naɓa ka ka martoy ka ka deeƴa ka utta waɗen akbaru misal sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam ñannde ɓe feri iwugol makka yaha habasa e ñannde ɓe feri iwugol makka yaha madina hari alaa kaɓuraa yiɗeede ka maɓɓe haa heewtii makka ka ɓe jeyaa ɗon haa ñannde nelaaɗo yaltata ɓe yaltuno haa ɓe woɗɗitii ɓe darii ɓe yeƴƴitii ɓe ndaari makka e suudu kaaba ɗum ɓe maaki wallahi sinno wonaano mi yaltineede ma mi yiɗaa yahde acce kono mi yehii taw ko waɗi noon ndiinan kan accigo guɗe ɗoo neɗɗo dogina e diina mum kaka lorroto kaka ittata o naɓa ka kaka yaajata kono sen ndartii hannde waaqi'ul muslimin ko ɓuri hawnaade yurmi kon haa wiyeteeɓe ɓen kadi ko suɓaaɓe wiyaaɓe tanjinaaɓe ɓen kadi no moƴƴi fergu maɓɓe mum fof hannde ko yowitii ko ferugol iwa ka janngata diina ka nanata noddinaan wiyaa nooto juula julle jama ka yaata heɗoo ɓeydoo diina islam doga ɗoo few yaha ka felli toyi haa takko pellet mi nanoytaa ɗon ka noddinaandu noddinni mi tanjinaaki heɓoyde ɗon kami ɗettoya dartu diina mi tanjinaaki kami yaa ɗon mi heɗoo waaju kono noon no gasa mi heɓoyay ton ko mi ara mi darniraa taw siɗa hoolii saane ɓe saayi a heɓoyay goo taw so a heɓoyiɗa fellite artiday e ɗin ɗiɗi taw so a hewtidii e majji ɗoo ɗa tanjine a waɗay ko faalaɓaa kon tati taw si a waɗii ɗum ɗo fof a fellita a waɗay haa timma maaya goɗɗo hoɗaa ɗiɗo fof habbaaki o yaali jamaa o wonay ka diina martirta ɗum ka men ngaa haa ka fellitile ɗoo moodi siko janngugol la janngude siko ɓeydagol gonndina allah mari kami heɓa ɗum tigiri on boneeji ɗin ɗoo ɓayi nokkeel ɗin no ɓurda ɗo de no ɓurde e nokkeeli buyi yo muño ɗo kono fera ɗo ɗaɓɗo mbuuɗi timmuɗi yahayɗi hajju laabi ɗiɗi fallitoo timmoyo angola ma europe ma france ma nokku goo ɗaɓɓoygol mbuuɗi hajjo yaali haraɗi feri yaari tooɗi fera e waɗi ɗiɗi hajjo e laabi ɗiɗi arta so a landike mo yaate yanta muslim on nanaa koa julɗo enen musidɓe mo heɓi 3 millions cfa ma 2 millions 500 cfa si o maayi o hajjeyaani jooni lammeta ko hanno hajja kaadi yonaali yaado hajju si yoni ka kono essee mo jogi keji maayi jooni lamme ko hanno yaa Angola ma Espagne ma France jooni lamme ko ɗum tun jeya ka lande kaburu tun jeya ka lande ko jooni lande te to bani adama ñande dangal kono koko wiɗen kon aduna naati e haqqille ɓe ɓen haa ɓurti fooli ko ɗum si tawi jooni doginoowo diina mum emen ɗuuɗa ko dogoowo diina mum ɓuuɗi ɓuy acca e diina kan kaka heɓotoo ɗon doga cikkoyo ka tawata si on humpondiri a wiyaafi ko honno dartuuji ɗin e diina kan ɗon heɓude ka ɓeyde ɗon ɗum ɗon so laaɓi ko wiigolate mi wayruno toon awale kadi arbataako limaada o yiiti fo konelaaɗo jonni kon alladina yafirruna bi diinihim min alfitan ko ɓen ɗon woni alguraba awa awa taw si tawi ɓuy hannde ko guraba o wee o yayi on yaali sohaybul ruumi ñannde o yalti makka emo ferde o yaha madina ɓe makka ɓe yaltuno jokki mo haa hakkunde makka e madina tawa woɗɗike seeɗa ɓe nanngimo ɓe hari aa ɓe ɓattimo fuɗɗimo nanngude ɗum o tiɓɓi tawi mo jogii tagaaje mo jogii kaafa ɓe anndimo ko rumiyanjo ko waawɗo fiiro o inni on foppudare e fewndo ɗon ta gooto mum hewtan ndey siɗon anndinmi noon naa makka mi jeya ko rome siɗon anndirinmi wondama mi foopataa si mi fampike siɗon anndirinmi kaafa an kan si mi jogi ɓe kasama kala ittataaka e juuɗe an tami waray ɗuuɓuɓe jooni mi faala on daro ka wonɗo ɗo yeeto ɗo mi hon ɗum faala ɗo sinaa ɗum nde mi jogii ɗo ɗen fof mi bambinay on ɗe heddiɓɓe mi waɗira ɓe kaafa kan hon ɗum faala ɗo tawi ɓe anndinay ko goonga makko ɓe dari ɓe wii komin faala koyeɗa anndi ñannde iwɗaaka mon arɗaa ɗo hari ko a miskiino alaa bus ko makka ɗo ɗaɓɓuɗaa jawdi haa wonɗaa jon jawdi jooni noon a faalaama yaltude ɗo jokkaa muhammad ko a naɓortaandi jawdi ndi heɓuɗaa kaamen ɗo ɗo accataandi ko si a wii ɗum waɗataa haray maayoɓe maayo jooni haa ndaarentaa heddataa koye munan ɗen oyi subhanallah si tawii ko fii jawdi nin jokkirɗon mi wanaa mi yaata ɗum ɗon on min ɗum naa probléme ɗon so faalaami yeeto toon jooni kam mi marini ndi foppu mayi yahon ɗetton mi sikki ton henndike jawdi ndin min haray yo mi yawu ei ni o wii jawdi am ndin mi foppu mayri ndi nokkel kaari yahane o wii hari koo sikki ko ɓe wii o yahata o wii soko jawdi ndin ɗum naa probléme mi watta on hay yahaneendi hiɗiɗa ɓe yiltiile ɓe yehi ɓe tawi jawdi ndi noon ɓe ɗettini ɓe accidde suhaybul ruumi o yahani hoore makko o hewtoye madina o tawi nelaaɗo tawi jomi men tippinii aya e haɗɗee makko wa min annasi man yasiri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufum bil ibad ɓayɗo hewti nelaaɗon ɓe maaki bakil ya suhayb rabihat tijara jooni men weltorii ngeygu maa ngu ngu marki ngu torike kadi jonnugol ma jawdi nin fof hettoɗaa fii argol dogina diina maa kan jooni men weltorii ɗum e ngalaa jannguɗon aya suratul bagara kaa o qur'ana ko en janngu tun waɗaatu kara woni idan ko maa etoɗen dogingol kaa ɗoo diina naɓen kaaka ka moƴƴata kala ka tawɗen diina men no martude ko ɗon hoɗuɗen julɗo alaa ka hoɗi e dow leydi ndin nelaaɗo ko makka jibinaa ko ɗon ɓe jeyaa kono ko madina ɓe surra yaafi naa ɗaɓɓugol mbuuɗi ɓe yahunoo toon ko dogingol diina maɓɓe kaa sahaabaaɓe njelo jeyaaɓe makka woɓɓe jeyaaɓe madina feƴƴini afrique gaa ngaare abou ayoub al ansari ko honnoo feƴƴini wonaa ka ndeer bato ɓayi jooni men wii infiru hifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum hayrun lakum in kuntum taalamun ɓayri ɓe fokkiti yahugol jihad tawi abou ayoub al ansari nawyi moƴƴa ɓiɓɓe makko ɓe mi wii baaɓe nge ngaal jooni hay to yahaali accaymen yahana on abou ayoub al ansari wi konmboye mon naabeyta aljanna mi naata fi o naati ta gooto yahana mi yahana e hoore an ɓe wii kono jooni men jaɓaniima ngaddo an hay so a yahaalinaa fof o wii hombo wiimaa ɗum fo jooni men mo wii infiru hifafan fo hii konti wasi qaala nayeejo ko ɗon jeyaa o wii yo mi yawtulan faala gooto yahantaala mawɗo noon nawyi ɗo haa nawyi so wi o yalti tawi ko kanko Yazid ibn Muawiya ka yaaduno ni jihadi te kay ko bato yarete te tumbi ka nder bato de tumbi ka ndiya tun Abu Ayyub al Ansari nawni maayi tawi ɓe yawde kuttam finiya uɗitegol ndilleydi kamɓe Yazid ibn Muawiya ɓayri o nawni sahabaɓe ndaarimo tawi nawnare makko nen hulɓinike o wi noddan elan Yazid ibn Muawiya ɓe wasiyomo ɓe noddimo kankon no ami safar on aro inni ya Yazid o wi nam wo no woodi komi faalama wasiyaade o wi yeetolan kala ko faalaɓa taylan wawimi waɗante ɗum Abu Ayyub al Ansari wi mi meeɗi jooɗade haa mi nani melaɗon no maaka yudufanu tahta aswari al qustantiniya rajulun yuhibbu llaha wa rasulahu wa yuhibbuhu llahu wa rasulu arju llaha jalla wa ala an akuna huwa dhaka o wi mi meeɗi nande melaɗo no maaka surroyde ka sengo ley hokkowle qustantiniya ka wonne yaade waɗoyde jihaadi nin ɗon ɓe maaki gorko gooto e sahabaɓe an ɓen surroyde ɗon on surroyteɗo ɗon ko yiɗuɗo joomi men yiɗi nelaɗo nelaɗo e joomi men yiɗi miɗo sañjini noon min de mi wonoy ka on min saabu no gasa mi maaya woni miɗo soroma ya Yazid simi maayi kami woni ɗo wata surransi wona ɗon unduru ila uluwil himma ya ihwan ta surran de hay nokkusi wona ɗon o feƴƴini sifat na wasiike o feƴƴini ɓe wi gila ñande o feƴƴini ka nder bato e bato on hewtoyde jorndi kaɓe wawata tippade ɓe mema leydi ɓe wanno balɗe sappo e jeenay ka nder bato Abu Ayyub al Ansari no waali no maayi ɓe wi ñande sini weeti o asikkay o ɗaani o ɓuutaani o heewaani o santaani ñande ɓe ari ɓe ñertimo ɓe ndaari wo ka annahu naa'im o ɗetti gurna makko ɗa fof jonni Allahu tabaraka wa taala joomi men reenimo hayyan wa mayita jomumen reenimo nde wuuri reenimo ndew maayi ko ko werni melaɗo madina ñande ɓe tippi madina ala ka ɓe weera na kanko Abu Ayyub al Ansari idan ɓayri ɓe hewti Abu Ayyub al Ansari feƴƴini ɓe yehi ɓe tippoyko Constantiniya joni noon Yazid ibn Muawiya wi joni ko marɗen tawna jihaadi ni ko addi en ko ko siinugol wasi o sahabajo nelaɗo selguɗo ko rondagol mo taw ardina kaafaaje ardina woɓɓe ɓaawo feccoo woɓɓe rondomo dow warindire haa ñande o surraaka o wii ɗon maa ɗum lannden haray jihaadi ni timmi kono ngalaa golle taw sinaa surrugol mo ɗon hewtugol ɗon noon hay sinaa fii surrugol goɗɗo welaa fii kono ko ɗum waɗeten o wi wa in nafatna min awwalina ila akhirina lanunaffidanna wasiyatahu hay si arano e men on e sakkitiiɗo on ko ɗo hensi gooto hootaali ko ma fiinen ko wii ko jooni ɗettemo rondo ɗon ɓe ɗettimo ɓe ronndi fokkita kaafaaje ardi kaafaaje feccee kaafaaje iri ɓaawa ɓe fokkiti lanndomo ɓe haɓata on o lanndo Constantiniya o hayniiɓe mo ka nokku toowuɗo ko waɗi min jedaneeje no buuma no arde no aro mbimana ko aldaa e lanndagol ɓe wii tunga ka ɓaawa hokko ɓe surroyta mo lanɗo on ñeli goɗɗo no anndirde noon arrusulu la yuktaluna fi ljihad o maƴini goɗɗo ka makko wi yawi anaami Yazid ibnu Muawiya ko koɓe ronndiɗo ko waywa kure ko honɗum wii ko honɗum kadi ɓe faalaa waɗde on ari wi Yazid lanɗo on wo mi lanndoma ko onɗum faala ɗon waɗde ko ko ronndi ɗon ɗo wo yawyeetoɗaamo wiya ko sahabaajo nelaaɗo tedduɗo wiyeteeɗo Abu Ayyub al Ansari ni o wiinen si o maayo men surroymo ka ɓaawa hoggo makko ɗon ko ɗon men kokkiti ɗum noon sikoye jam men surroyaymo ɗon siko e sana men surroyaymo ɗon ko ɗon men kokkiti oya dogi ariyeeti lanɗoon ɗum o wi yawiyanaami Yazid min harila sikka ko Yazid ibnu Muawiya o wiyetee Muawiyatu ibnu abi sufiyan ka waɗa kanko si tawi ko kanko mi anndaamo hari mi anndaa baaɓe makko mi anndaa soro makko kono soro makko e baaɓe muuɗum meeɗi nande yaajude haqqille maɓɓe e cuucal maɓɓe reeɗu yeeto mo hara o artaali baaba makko wonaa soro makko ko waɗi noon kon jofol aro yeeti mi Yazid Yazid wii ko ɗum o wiyanimmi ko ɓe jofo fo ko ɓayri a wii a adda e sahabaajo nelaaɗo mon tedduɗo on surraaka ɓaawa honko amen men dekke men biira fa fiidu fa yasurre hota hota faado si a hoti men asay mo men yaltina men wallina na bare bare nyama hara yo teddi Yazid ibn Muawiya wi ko dum wiida a waday o wi hi o wi a waɗo moƴƴa dey o wi wallahi alladhi rafa'a as-samaa'a bila 'amal لئن بلغني ان قبره نبش به او مثل به وبما تركت بارض اسلامي نصرانيا الا قتلته ولا كنيسه الا هدمتها وبما نهدي ما يعيش الرم وبيت من هوتي مدينه من نني قبر مكم الليل اقام يرجم تيو ما قبر مكم اقام او يلتناما hara yo labane der lalagal leydi ni fou kala ka islam woni an nasara jo wuri tata do egeli ziru henda ta ko fanni mami do wuri tu wala an nasara ni jom mu khawke to on fayo wi ya haya to ya zid ibn muawiya yo addo surra sahaba jo mera do makko si tawi himbe ambe ho jabali ayni de lu qabru fi watanu meme min mi dey garanti burna ngalla mi ayne ndu kabru fi yo leji be bi hande abu ayyub al ansari ko konstantini ya turaha hande wono ene on ko konstantini ya jaya ya ikwan honto jaya madina limadha shaykhul kabir mata fi tariqi ad-da'wa wal jihad anta shabun saghir تستطيع كل شيء أنت تموت على طريق سلب الدنيا كون قوتو موضو نايجو يهارون تي هنو ما يهلاو اليوتين بولينا جو لمن أشوك أسانو تقاين تاتون خو هنو ما يهلاو لأبو قولادنا كون قوتو نا هون قوتو إذن الغرباء ويدن دو وانا نعلو كصفة نلاغن مماكي كدقنا بدينا مودون كانتما فتنا ودي وانا دقوبه sawa ya fitna on doga dina mudun ka woni al ghuraba dan no wana be ghuraba be ma ke riwaya go ko alladina yuflihuna ma afsada an-nas ba'di min sunnati al ghuraba ko ben be tawata be eto to moddin tinde kon ko yimbe ben bonni jiwi niri ha wirni ko je ay sunnati an din ko kala ko ari be singata de kono kala sunna ne laabo sellu be mabbe laabani be ko nelaado maaki dum ma wadi dum laysa min khususiyatihi wa laysa mansukhan sullabani be ko jama on tumbi wo ko jama on tumbi be hertata wurde dude dum be hertata noddande dum be hertata wurde dum be noddira dum kongoni mabbe din be noddira dum golle mabbe den be noddira dum gurna mabbe dan kala sunna ne laado ebba do danni neede se wurni tay dum aha kala nan ko ni wawde e kala sunna de se faade ni fuga fuda be wote dande tolo tolo ke faja ma wallina ma jom mun netta e watto goto ho ya hay lara bal il insanu ala nafsihi basira wa ila antum jinnatun fi buturi ummahatikum joni ne buri en andude hore men kono kayne mburi andude hore men hakkunde men heddi be bali lisan ala nafsihi asira tun do hiden andi sitay wurnutugol sunna ne laado ko haaju men e sitay ko wonugol tun andi e si joga estay ko senka gol sa ko dew modi tun ko sunna kono dum wata wadde goddo tun ko sunna mustahabba tun kayne andi dum sunna mustahabba kayne andi dum Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu meede yaltude Madina no yahala wal mum ari ha e nokku dari e kitere ka nyamo ndari mo wonde wobbe seeda be kontini goddo wi Aba Abdurrahman limada o en mi arduna ne laado ha do be dari be ndari be gabi de nyentin lebe era wi no dum ko sunna mustahabba la dai Allah la la ba sabi ko dum yitte sunna jode to tabbe la ba sabi ya Allah la dum na farilano dum wana wajib Sheikh Husain Lamaki rahimahullah Lamaki juldo hana jangude qawaidul usul si yo lettudin qawa'idaji o ruttira tun nanelaɗo la koyo lettu qawa'idul usul on o anna ko sunnaji ɗin jamma kon o wuura ɗi goto fo o jogo ɗum yermu kono wona daragol ɗum wiya sunna tigiri on ko ma filu ma yusabu fa'iluhu wala yuaqabu tarikuhu sa fekkiɓe ngal hara wallini sunna a sunna hiya tariqatu rasulillah sall llahu alayhi wa alihi wa sallam laawol ñalaaɗo kaɓe rewi ɗo noɓe ñaamiri noɓe yaari noɓe waalori noɓe resiri noɓe denniri noɓe waɗiri kala koɓe waɗi e gurna maɓɓe ɗan ko ɗum woni a sunna laawol jon noon en wiyaka en jokkunelaaɗo ka julde lunnoɗen ɓe ɓeno heddi ko kaɗe wiya ɗum cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ɓe maaki attaassi bi rasulillah huwa an taf'ala ma fa'alahu rasulullah kama fa'ala wa li ajili annahu fa'ala hara woni yentinɗo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ɓe maaki ko nde waɗata ko nelaaɗo on waɗi kon waɗa noɓe waɗiri noon waɗa kadi fii ko kamɓe waɗi ko ɗum si watuɗa ara yentini ara nadaragol jogontako dewla basa bihi on anndi kon ɗum ɓeydata iman jiyaɗo ko dewal inna ahlu sunna wal jamaa al iman yazidu bimaha bita'a wa yanqusu bilmasiya sa julde noon saku tew dewe ɗen fo la basa bihi ɗon to ɓeydorta iman al iman yazidu bi awi taajiɗi la basa bihi ayna taktibul iman on to ɓeydotoɗa ala ka ɓeydora neɗɗo ko yorko ɗeyde dewal wo ɓeydi gondina ko yorko raɓɓindinni e dewe ɗen wo o raɓɓindinni e gondina ko ɗo woni peetirde men idan alamande maɓɓe ɓe moƴƴinayi ko yimɓe men woni bonnude kon ne sunnanelaaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe ɓeyɗayo ɗum wuuri ko ɓe maake riwaya goo ko qawmun salihuna qalil fi naasi suu'in kathir ɓe maaki man yaasihim aktaru minman yuti'uhum ine jeya sifatul huraba ko yimɓe moƴƴuɓe wonata feeɗa ɓeni ɓe ɗuulata ɓe tumbo kadi hakkunde yimɓe bonɓe ɗuuɗuɓe ɓe wona ɗo hara kadi ɗoftotoɓe ɓe ɓen fanɗay haa ko yeddoɓe ɓe ɓen lunndoɓe sabota ɓe aydina ɓe jalkita ɓe ko ɓen ɓurata ɗuuɗuɗe ɓe ɓe wondi ɓe ko ɓe woni alhuraba waɗi noon almuslimu alladi yukhaliqu nnas wa yasbiru ala adahum khayrun min almumini alladi la yukhaliqu nnas wala yasbiru ala adahum hadis onga ka bulugul maram julɗo mbimana moƴƴo muññotoɗo jillodirde e yimɓe ɓen muñño lorraji ko ɓe lorratamo kon si yo holluɓe laawol goonga ɓuri edi neɗɗo moƴƴo weddotoɗo kañum dune moƴƴere mum nden nafata goɗɗo koye nde moƴƴere naa gootu siigol mindal ɓanmi wole ami ronki haaju maɓɓe gooto fof yaha e yette ko golli nelaaɗo si ɓaarorno ngal ayiyatano ɗum an kadi saha baɓɓe si joguino ngal ayiyatano goonga bal woɓɓe maayu wara few ɗum feƴƴi noon artawi ma an si annawi a watta ɗum holno watte hara e faaraye haaɗo e ma te hay e gooto yiɗa huunde nde jokki haaɗa e mum ko ɗum sa yi métre toli e ɗaɓɓa e paranti mo faala e ullawi métre minisi e ɗaɓɓa e paranti métre maçon ɗaɓɓa e paranti so janniɓe ɓe waawi o maayi ɗaani ɗe muli kulaani on moni métre ma ko métre kaari honto ɓe ɓe feƴƴinino e kono nde accilo ko wurna ɗum ay koni hakada jiina kan kadi kon noon ko ma etoɗa e gurnam maɗan heɓaɓe accuɗa ko lonto nde huunde kontina nde si haaɗe ma hara ala nafoore idan wo ɓe ɗo yimɓe moƴƴuɓe jantaɓe ɗo sikke wo ala ko ɓe ɗo wiyete ahlu sunna wal jamaa al firqatu naajiya ko waɗi noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki mofte maɓɓe ɗen feccoy to faade pecce capanɗe jeeɗɗe tati ɗen noon pecce fof naate yimɓe fiona fedde wootere ɓe lannda ko honde woni nden fedde nelaɗo ɓe maaki humul jamaa ko ɓen woni dendal ahlu sunna wal jamaa kam. E riwaya gooɓe lannda ko wonɓe woni ɓen ɓe maati humman kana ala misli ma ana alayhi lyawma wa ashaabi, ko kala aroyɗo jogiti ɓaawo an komi jogiti kon hannde min e sahaabaɓe am ɓen. ɗon weli ɓeetudegoy ko kala aroyɗo jogiti komi jogiti kon hannde min e sahaabaɓe am ɓen. ɓe anndi kala arɗo ɓaawo maɓɓe ko maatum peesaɗa ala peeseteeɗo e mum ɓaawo nelaaɗo ɓaawo sahaabaɓe arɗo koye ɓeeɗo feen. ko honno nelaaɗo maaku noo, ko honno sahaabaɓe faamirno o maaku nelaaɗo ko ɗum, ko al amalu bil kitabi wa sunna ala dawi fahami salafina assaali, ko ɗum ɗoon kaa'ida o. idan woɓeeɗooɓe tawata ko alguraba ɓe nelaaɗon senñini ɗo fii muɗum, ko ɓen woni assaa'ifa almansura, sedde nde tawta nden kone wallaande zahirina kadi ala alhaq, ɓe feeña e tumni dow goonga la yadurruhum man kadalahum, ko jaasintaɓe sabotaɓe aybinaɓe lorrataaɓe, ko adi noon kamɓe ɓe waɗa ɗum e haqqille maɓɓe. en darti nooɗe salaf neɗɗo gooto meeɗiireede deftereteene min ahlaaqe salaf, wo gooto salaf meeɗiireede taw yimɓe ino wowla ɓe woolimo ko tawata ɓe faaminannde o nanaaɗi tawi o nani o yilti o wiya aahi wallahi ma taarifu minni aqall min ma fiya, ko wowluɗaa e jigguji an gonndi ho a fanɗin, ko annduɗaa yan kon no fanɗi e ɗii ko mi wuuri kon, ko wowluɗaa yan kon no fanɗi, miɗo fanɗi ɗum. ɓeeɗo wonaa yilditoɓe o fillo, so a filli kemi fusa ko fillo naa ɓen ni. o wii boneeji an ɗi wowluɗaa ɗoo ɗi a anndaaɗi ɗi fof, ko seeɗaaji ni annduɗaa a anndaaɗi fof. anndi ɓeeɗo wonaa mantooɓe hoore mum, wonaa albinooɓe goɗɗo goo, ko ɗum si tawi Cheikh Abi Abdillahi Muhammad al ondolosi ɓe maaki kanuniyatul kahtani ɓe maaki wallahi law alimu sarirati law alimu kabiha sarirati la abanna bimana la aba salama alayya man yalkani, ɓe yimɓe on ɓe wiide la moƴƴi kaari no moƴƴi kaari no moƴƴi ka jooɗaa wo hara ɗeeno annduno hakkunde men ka fewni, komi waɗata kon hara gooto rentaalan ko anndu reddi e boneeji, si mi salminiino ɓe ɓe salmitataa kolan sabu hutagollam, ɓe anndaalan du jooni ko an surri ɓe anndaa kaari ko daa'iya kaari ko mujtahid kaari ko mujahid yaahi baynahu wa bayna rabbihi anndaa ɗum. al insanu yuhibbu tadahura, moyɗi feññintinnagol holli tagol rek, si jooni min wirti goppunni ko surri hakkunde mon ko la abannasa alayya la abannasa assalama alayya man yalkani, kala fottuɗo e anndaaraylan haa moƴƴa hay mi salmini ɗum salmitataa kolan sabu ko ɓuymi hutini, kono ɓe anndaa ɗum. haray ɓeeɗo ne jeya e sifaaji maɓɓe ko koyete alghurba. Cheikh Ahmad Farid ɓe maaki ɓeeɗo noon wiyeteeɓe alghurba wonaa koko wiyaaɗoo julɓe ha sooro saaranni no ɗuuɗi kullu yaddayil haqqa, jentoɗan ɓe maaki falmuslimuna kathir wa hum ummatul milyar kama yaquluun walakin aktaruhum waqaa fi fitnati shubuhati wa shahawat aw shahawat wa minhum alilmaniyun wa shuyuiyun wa shiiiyun wa sufiyun wa gayruhum walladina hafadu ala aqidati salaf wa manhaji salaf wa najaw min fitnati shubuhati wa shahawat hum lguraba wa hum ahlu sunna waljamaa wa hum lfirqatu lnajiya altaifatu lzahira almansura. aray si tawi en dartiɓe maaki hannde te en landama la chak hakkunde julɓe ɓen, ko wi ko julɓe kon hannde nder aalamu on e ko wi wona julɓe kon en landataa ko sikkitoren tawi ko julɓe ɓen ɓurɗuɗude ka julɓe ɓen ko ummatal milliard ɓe wiyete ko ɓe milliard milliard hannde nder anna on, kono noon e nder on milliard milliard ti adu fi asai atawai gui ko su tendu nabara iya tawai ko ismun bila musamma ko inde ku ko no hunde ngala wo ta narti bu e mabbe ko yano be shubuhatuji ka ahlu kiraqat balla godo fono joge shubuha maulana do wa mudu hino tigi kala mo joga ke ko joge do kon ko yurmulo aya ne ko majjudo ha sawi majjere makko ne hay kanko ko majjere o ya ne do jogi do gonga no fetya inna allahu akbar ko ko buyir ko kadi ko buy majji allah akbar ko kadi ko buy majji allah ho fewnu du ono tigi gonga e pewal do woni sina ko jogi ko mo joga ke ka koni non shubuhaji din ko dum do woni mushkilaji din wobbe wala e shubuhaji yani ko e sahawat wobbe wala e firaqud dalla yani ko e der julde men tigri be woni fiya be no moddi men tigri kono sahawatuji din itti be ko be hani wonde kon tigri be kadi noga sino jeya kadi e mabbe yibe ko julde ben ilmaniyun wiyobe qur'an e sunna nyawirtake dum kardina yimbe be dum wata ya darna ubu dum ara haaka woda haaka arata dum darne tan dare ko fecca fa yeso ko nyaawi tirobe hore mu wiya jomi men tagudo dum on nyaawata dum ben wi ilmaniyum no to asi wa ayun fiyo be taw be gondi nano wodi illa al madiya jomi men ala kala ko yi aka ala asi wa ayun fiyo be kullu mawjudin sawfa yura kala ko woda ma gorbe ya dum kala ko wi dano woda yaali dum na gonga la tay be fara yon ti no woda ha de goddo wata mo wi de yi won ti hakkil no woda ay goddo wi ata ma nan de kon to hakkil woni ne di yi de ka ka du woda ka no woda ko fe nan non ko wala non kadi ne ma be wi se be asukiya ire wi ro de joni mum la bi mana asyu'iyya ma du washiyun ino kade le fedde tene si arafiba fedde burde gonde yimbe wono shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullah be majiri be maji si arafiba min aktharin nas kadiban wa aktharin nas tasdiqan lil kadib be maji kadi wa aktharin nas ittiba'an lil batil be maji si arafiba kibe je burbe wonde tagore ne fo wawde fende e dudude fenade ala burbe dum kamin haje sunna raddun ala rafida be maji ci rafida kadi ala burbe be hayon ala burbe be wawde gonginde fenade hala de andi ko fenade be maji kadi ala burbe ci rafida suusu de jokkude mere hala no andi ko mere woni dogande do dun kadi ardo bawo do fara ko talibaje mabbe sino kadi mabbe tede asufiyun almutafawifa sincano be hore mum ko rewira jomi mum ardina hakkille pehe dina jomi mudum kan wiya kañum kadi do kaka jomi mum fokkiti be woni gonga kono taw si dum kan no fokkiti ka aljanna fu kullu ilayna rajiun jomi ne wika fop kaka makko hono dum den jabi dum kono taw si hotu kaka makko be fop aljanna na beta ana nerado ya ta ke ko mena ta dal janna ne be maki kulluha fil nar illa wahida be yata no ken ko be woni be alladina kanu ala mithli ma ana alayhi al yawma wa ashabi mo wana do sara yona te kan la do maki don kullu mati ya dukhuluna al jannata illa man aba qila wa man ya ba ya rasul allah qala man atani dakhala al janna wa man afani faqad aba pero kadi hinoga no sinjana hore mum ko rewira jomi mum te maki non reeni be jogiti aqida salaf on wa manhaj salaf on andina gotu aqida to salaf wa manhaj salaf amra tiji aqida ko ko be sidi kon e jomi ne tabaraka wa taala karkanul iman sitta al iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa sharri ko be sibi ko ne dum ko won aqida ma do amma manhajuhum sulukiyya ko laawol honngol ɓe rewata ɓe rewira jawdi maɓɓe. Neɗɗo no jogoo aqida kala ko lurnoɓe ka man haji ko ɗum si laawolngol ne jeya ko ɓuri himmude, ko ɗum si Cheikh Albani ɓe maaki on kiri koye jow aqidatu salaf, on jogoo manhaju salaf, o jogoo kadi adabu wa akhlaqu salaf. aranaya jogoɗaa tum ɓe nganndi woɓɓe no wuuɗi ko fadail wa akhlaq wa adabu tun jokki ɓe memaali aqida. No wuuɗi arɓe seŋi ka aqida tun manhaj wa akhlaq wa adabu salaf a tawa ɗum ko ɓe holude ɗum ɓe alaya ɗum haydolofke esoy moƴƴi harade moƴƴaani ko la budda an najima aqidatan wa manhajan wa sulukan fotimma wo naatuɓe ɗiɗo ɓen ɓe daɗi e boneji ɗin jilɓayeji ɗin e tuuyoji ɗin ɓen noon ɓe ɗuuɗa ko ɓen noon kadi woni alhuraba ko ɓen woni ahlussunna wal jamaa ko ɓen woni fedde daɗa ine nen ko ɓen woni fedde foola ine nen hay si tawi ɓe ɗuuɗa on anndi folgal wona fiigol tum koye taw on anndi kala laawol sincaangol ɗo singol maha kay qur'ana e sunna heɗongol ngo yahay haarutte haa watte jooni hoyneede watte newineede watte mais sunna alaa ɗum sunna ñannde wiya waɗu ko ɗum jokkete waɗiree noon haa ñannde darngel dari on yataa woɓɓe laa ɓe wallina e sartiji ɓenna mo naata e laawol ngol o sifora e o sifa o waɗay ni goo o wona helli faaɓa o wona jombuɗo o waɗa ni o waɗani sartiji ɗi tawata kala an yaji tania fi insan ɓayri yahaama haa tawaama jooni haqqille ɗe yeƴƴitaake ɗum ɓe wattiide fof a ardowo ƴetten fi honno liannahu laysa mabniyan ala alkitabi wa sunna ko ɗum si tawi ɗum ɗone jeya ko ɓuri himmude imam hasan albasari ɓe maaki ya ahla sunna tafarraku rahimakumullah fa innakum min aqalli nnas. imam hasan albasari ɓe maaki kono ya ahlu sunna wal jamaa taw jaɓu mooɓaade ɗiɗo e tato nayo wona nokku ngootu saake so on saakaake o saakataa nde moƴƴere so mooɓi ke nokku ngootum haray on bonnii ko ani noon on ɗuuɗa si on ɗuuɗa on waɗiimo jaɓu nokku ngootum honto moƴƴere nden haala yakkunde mo ɓe maaki ɓayri on ɗuuɗa se on ɗuuɗata taw on mooɓo waɗon mo jogoy jooɗɗo saake kaario wonirɗa nodda ɗon jokka ɗon kaario wonirɗa nodda ɗon jokka ɗon kaario woni to nodda ɗon jokka ɗon ndaare duɗe ɗen makka nde ɓe jooɗinoɓe tenndi ɓe waɗi nduɗal kuufa tawi goto petti yoni kuufa fuu ka nduɗal sinca basara gooto yoni ɗon fuu nduɗal sinca makka gooto yoni ngal fu makka fuu gooɗal jettina madina gooto yoni fuu nde tawnoɓe ɗuuɗa gooto fof woni e saare o ɗetti gaynugol saare nden fof si ɓeeɗo fof ɗon no nokku ngootu ɗeeke e honno waɗay noon moƴƴay noon moƴƴata kono si tawi enen tawa muskila men on ko ɗaɓɓere mbuuɗi won nden kaka mbuuɗi won kaka wonɗa heɓude ko wonɗa ɗaɓɓude kon wo ko yer ɗum wonɗa ɗon ko yer ɗum nafuɗa ɗon ñannde yaaɗa haa accuɗa heɓude ɗon ko wonɗa ɗaɓɓude ɗon kon wo hay si tawi ɗarenti diina kam no nafude ɗo ƴiwgol maaɗa ɗo bonnayi a wiya en wonnduno ɗo tigiri on jooni mi taw fi hoyto ala martide tigiri ɓayri min naa ko diina marta tami kon si marti haray mi waydi tike o acca ɓe ɗon hara no rentile no nafude no retti kam siwi ɗo yeeboto kono ɓayri seeɗa on acci heɓaade yehi kañum ko mbuuɗi on ɗaɓɓude est ce que ko ɓeeɗo kadi sako taw kon nafa e goɗɗum nafata iɗan koye taw himmatuka ko nasru sunna sakugol sunna e hakkunde hiɓɓe juuɓɓe ɓen koɗum imam hasanul basari rahimahullah ɓe maakuno saame alhuraba u wonaali si wona wonɓe wasatu ɓen baynal ghaali wal jaafi hakkunde ɓurtinɗo e raɓɓinɗiniiɗo ahlu sunna wal jamaa ko ummatu wasat ɓe maaki muññee wonon e sunna yo allah subahanahu wa taala yurmin on muññee wonon ɗon kori on ɗuuɗa kori faame artinooɓe mon ahlu sunna wal jamaa ɓe ɗuuɗano onon kadi on ɗuuɗa goy on ɗuuɗata kadi goy haa ton ko waɗi noon ko moƴƴi ko weli ɗuuɗata ko moƴƴi kadi ɗuuɗata ko seeri kadi naa won ɗon o lanndoto ɗum ka mi sikki ɗen anndi téléphone ji no woodi jaray ni 200 000 300 000 500 000 ka no di jaray di 15000 10000 5000 10000 ka sem narti ta benen kali fa de te to di dile to go di dar tuji en dara ko woni mo duudu de de ta be ko di ko di 5000 de 5000 to 5000 di ese ko fi me yibadi ko tongu majjon seri goto ko mi di ko di seri o yi gonga kalaka gonga tigiri woni wonki hilaɗon ko naɓata ɗon wonki konko forte kala ka mere sama kala e payago bonnugol waktu woni sa tampu ɗon heway fu ndaren suware ma siniman ma balon ma ngo tippino fewdingo borobarare fewdinde ɗum ko jelo e mbuuɗi e tampere bonnere tan e yeɓare e ɓittede e piyede woni e muɗum wakkilaka o yiyaali woɓɓe jooni waɗdi yaade ndaara ɗum haa goɗɗo liwee tu welto haa maaya ɗon kaala waɗde woɓɓe jooni to ndaara heɗo haa tawa kaari yanii maaya ɗon tikkere mone ko liɓa kon enen hino lanndi waɗugol muhadara yo ɗum noote on meere ɗon i no lanndi wattugol ko dartuuji a jama e wattu hakkilde e ndaara tele on tikkere ngon janngo laadaayi jara ko meere ɗum no noddi hoore mum no noddani kadi hoore mum ɗum lannaaki noddooɓe ko nganndi kon ɗum lanndi tampere e noddugol ko nde moƴƴere ko nde woni wonki yiɗa ko rusi ibnu abbas radiallahu anhu ɓe maaki ɓe meeɗii daraade baada salati l asr hiɓe waajo yimɓe ɓe darii ɓe waaji darnde wootere haa futuro juula tawi ko gire jama o faamu ɗum nden fof nde woni yimɓe ɗen sikkuɗen ɗum si tampanaaka jama o faamay ɗum fittaali ɗi yiɗaa ɗum fittaali ɗin ko yiɗi kon kaka ɓutti e ka newii e ka weli tun ka tawata ar ñaamaa e hin jooɗo wowlen e hin yahen fijen e hin ɗum no wonki no yiɗi ɗum kono goonga wonki yiɗa wonki koye waɗine goonga ki waɗataa goonga kanke iɗan imam sufiana sawri ɓe maa kayno istawtu li ahli sunnati hayra fa innahum ghuraba wasi e ɓeeɗo wiyeteeɓe ahli sunna wal jamaa moƴƴere kala ka ɓe woni ɓe ɗuuɗa ɓe ɗuuɗaaɓe ko seeɗaaɓe wonata wasiyeeɓe noon ɗiiɗo moƴƴereeji te ɓe wakkilo ɓe jokka ɗi imamu fudayl bun iyadin ɓe maaki ahlu sunna wal jamaa tigiri ko honɓe woni on ko man arafa ma yadkul batnahu min halalin وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأهل السنة والجماعة وإتو تو أندا سبا لابا كويكو ناسك كان الريد موكا هرناكو هديو نياما يكو دقي نياما يكو هرمي نياما يكو جلدي لا أنكي سبا ballelaaɗo holli e suɓu dama yarigu kayla maala yarigu ɓe maaki inna alhalala bayyinu wa inna alharama bayyin wa baynahuma umuru mustabihat la yalamuhunna kathiru min annas faman ittaqa alshubuhati ko on ɗum faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa non fi lshubuhati waqa fi lharam nelaaɗo ma kaali hen suɓu e juɓɓeɓen suɓu ko ñamata ko waɗi noon ñamugol ko dagi hino jeya ko wonta saabu neɗɗo on wona jaabinanteeɗo duwa jiyaaɗo juulɗo alaa ko mari haaju ka dow leydi ɗo haa hewti joomi men jaabinana mo du'a ka mi sikki ɗo nde renti jama on no jogiyaaɗa miɗen tori duwa anndanga tan ini jaabintaake jooni on haɓi ka seedi wanaa ɗum alaa ko woni hakkunde ma e o ko tawata ɗilike ɗistike hakkunde oɗa e o sina yer ko bonɗa o moƴƴi o ka jomen o wii kanko tabaraka wa taala wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ka ujibu dawata daa'i ida da'an hal khassafa o wiiti ko kaari mi jaɓay sina kaari mi jaɓata ko sifaw addi kono noon fala faalaaɗo mi nodde mi noto ɗum e kamɓe noddoɓɓen falyastajibuli yuminuni so noddima notakimo anndi sa noddi o noddaako sikkuɗa sa noddimo o noddima notaaki anoddi o notaaki aneri o nototo kaw anda fiima kaw anda yottino won kon bon toranaade e to mo yaati certo da sawdo dow meden tori du'a toro Allah subhanahu wa ta'ala ayi salaf hadhihi al umma ko be andira no wono Imam Hasan al Basri be tigir gonne wolde do fi mum goddo ne di tawde be kaduda mabbe be janna ari kay ko fi ay bingol be tu woli tuiti hakke mabbe teddungal mabbe modde hakkunde jangobe den ha faami wati tawi be tawne mabbe nyawlo ko be yobata ko ta ko buy e wiete be hande karmo ko be non jarri bora di go usale ne nyawle na ko be ronku de hettude usale en do be celli ha kono be yobata nyamade dum ko jarrabu ye yaswan Allah subhanahu wa ta'ala hidin en ngel to aygini Imam Hasan al Basri ha o gayni Imam Hasan al Basri be maki be feete qibla be tertibo be wi joni o do o noddi tike toñu do hakkunde añe makko o wi mi do toñu mo joni hakkunde añe o joni to hakkunde amen mene di do toñu do wo toñu mun den be wi bayri be banti juude be be feete qibla be tori ke dum be wi saqata ar-rajulu mayyitan gorko o mayu ha ɓutti ka dari ɗon noon ndiyen ka nder duɗal ɗon o ɗetta noon o surroya o yana o dabbiti ha o ɓutti dey o yanu tawi o ɓutti sakkata haala kawni he sakkata kana mayyita ari o ɓutti askere on jaabinaynoɗo ala ɗo joni mawjud wala yazalu himo wooɗa tun ɗon hino woodi on anndi yoga goto kade sahabaɓe nelaɗo wiyeteɗo Saïd ibnu Zaydin ñande ko debbo meeɗimo duumude Basara o wi o on no jattimo tumbere leydi o rettimo nayi mo ñaawugol o yehi Madina wullite ko amire on o wi o ñaawmo on no taƴi tumbere leydi ka leydi makko Saïd ibnu Zaydin wi subhanallah min mi jooɗoto mi nana nelaɗo maaki kala taƴuɗo tumbol leydi e haqqe goɗɗo ñande dargal o tagante wa kun haa ka jeeɗɗa ɗiri o ɓorne ka daande mi suusa jooni men taƴude tumbere leydi ma debbo wo a waɗi ɗum Saïd ibnu Zaydin wi jooni si tawi o tooñan mi memaali leydi makko ndin wata warumo haa wuminaamo wata warumo sinaaka koloyru galle makko ɗe oyya neɓaali go kunni gite ɗen wumide debbo o waɗtine mu ɗum hade pus waɗamo neɓaali ɓayro wowka mbuman kaaku o dawi mo jinna ka nder galle makko o yeggi bino ka koloru ndu wontir ɗon o ukki nder ɗon o maayi ɗon ɓe madina ɓen wi Saïd ibnu Zaydi wino ɗum dey Abdoullah ibnu Umar o wi menen men sinu men tawi hiɓe wiya rentowa taw huɗa kuddi Saïd ibnu Zaydi ni si tan jaabo ac saabu ko jaabinan ɓenoɗo duwa julɓe ala ko ɓuri hatto jinde ha so heeɓi haajo fewti rambo lisati wal jalal on o jaabinanamo joni noon no jeeya ko haɗata ɗum ñaamugol makko harmi ɗum hana ka wattanede hakkil ɗum hana wattanede hakkil ɓayriɗo mapiɗo o julɓe heferaɓe fof mapiɗo o ɓerde men hotay ka jooɗi men luttiti hakkille ɗen o nattayde fof kono ɓerde men ko ton attoto hunde idan ɓe wi ɓe ɗon wura baɓe yewtuɗen fe muɗum koɓe pecce ɗiɗi no woodi e maɓɓe moƴƴiɓe kono moƴƴere mum nden no hakkili koye mum haaɗi moƴƴere mum nden koye mum haaɗi woni ko ɓen woni alladina yuslihuna ida fasada annas simɓe ɓen boni kañum eko moƴƴine kono noon moƴƴinta goɗɗo goo dey kono kañum noon kadi bonata oɗo no moƴƴi kono ko feeɗa woɓɓe ɓen ko alladina yuslihuna ma afsada annasu baadi min sunnati ko ɓeɗo ɓuri moƴƴine ɓe tawata ɓe moƴƴe haa gasa eto kadi moƴƴinde goɗɗo goo mo moƴƴa o anndi ɓe wi kara mo gojo dawa goto wi sa jindi ka dow leydi ɗo ɗa ɗaɓɓude yimɓe ɓen ko nawi tu wuuri ka dow laalagal leydi ɗo ayiyata jooɓo ala ko nawi tu woni noon gorko woni debbo kala kon jindude ɗo ko nawi wonnen ara nun ɗum ko mufsidu wa fasid wa salih wa muslim ala jooɓo ko neɗɗo bonnowo handi neɗɗo suma bonnata wo haray o boni ha o gayni so watta bonnude ga e neɗɗo yaaɗo ha boni kañum tum moƴƴa kono bonnanta goɗɗo e neɗɗo yaaɗo haa tawi bonnata bonaa no moƴƴi kono moƴƴinta goɗɗo goo e neɗɗo mo tawata kañum bonnata bona hino moƴƴi no haɓɓitii kadi hejjitten moƴƴay e seeɗa mari jewabo ɓeeɗo tum woni ko ɗum noon ɓe wii si neɗɗo nganndi ɗiiɗo martabaaji kala mo yiiɗaa e majjere faalaɗaamo ittude e nden majjere artiraamo e moƴƴere nden ko ɗiiɗo martabaaji janngantaa neɗɗo on so wii si a diwii ɗii tum a wiyii o moƴƴey ko heewi kon si o moƴƴoya e naa e juuɗe maa ko heewi kon kadi on haɓay ni wayno ndiron ɓe wii so a wii bonnoowo yo moƴƴu sattay ha o waɗtaa ɗum bonnoowo moƴƴataa ko bonɗo moƴƴata haranaa bonnoowo neɗɗo so woni bonnoowo woo ko yaa eto kaw eggaamo ka bonnugol addaamo place o ka bonugol hara o bonnataa goɗɗo goo wona ɗon kaw egginoygol mo ka bongol ɗon addamo ka moƴƴugol no welitii ɓuri eggingol mo dow addamo ɗaa so yehii haa o moƴƴi etoɗaa noon yo woni moƴƴinoowo kono bonɗo kadi waawataa moƴƴinde ko moƴƴo moƴƴinta kaano moƴƴina ko ɗum ɗon maratib so wii maratibu tahwilu linsan min al fasad min al isfad ila al fasad wa min al fasad ila sala wa min assala ila lislam ara moƴƴin ara ko ɗum ɗon maratib moƴƴingol yimɓe ɓen ko ɗum si kamo ko jogoo to wii o lanndano o wii min mbiɗo wondi e neɗɗo tuma mi wolanimo moƴƴere wo ko yo waɗ wo ma mi wolanimo faljere makko wo o sonkay o ñaaɗanani ina jeya maɓɓe cheikh mouhammad sal ibnu usaymin ka fatudil jalal wal ikram ɓe maaki akii ɗaanndi on siɓɓo ma wonaa moƴƴere nde wonɗaa wolude nden o añi wonaa bone nde wonɗaa mo haɗude nden woni o yiɗaa haɗeede ɗum kono wonɗaa waɗirde noon woni wonki yiɗira o awa ko honno wonki yiɗiri wo nelaa ɗon ɓe yeedi kamɓe maaki al muminu mir'atu akihi lmumin al mumin mir'atu lmumin juulɗo ko naarorgal siɓɗo mum juulɗo cheikhu semi ɓe maaki si a tawii kaari hino bonnude ko haanuɗaa mo ittude mum ɓe maaki wonan mo naarorgal siɗa anndiri mo moƴƴuɗi tawɗi o woni waɗude annintinmo ɗin hollaamo tinnaare makko nden e ɗin laaɓanaamo no reedu hollaamo kadi wonaa aybingol mo naa añugol mo dey ko yiɗanngol mo tum moƴƴere nden e tawgol hino mette haa yiwgol goɗɗo hino wowlo ayiiɓe makko seki o waɗi yimɓe ɓen wowlayte a yiɗaa ɗum cheikhu semiɓe maaki so a laaɓiranii nii neɗɗo reedu tawi joomen no seedi naariyaaka ka ɓernde ittuɗaa ɗum jaɓay tawa kala to ɓaaw ɗum kadi kono si tawii wo ko yaar tawaahimo bonnude waawa coongi ɓe nganndi cheikhu l'islam ɓe maaki a rawafida kam dubaaɓa o ɓe waawa coongi ɓanndu bani aadama ndu si tawii mi fof hindu selli temme hunno e ɓanndu ndu coongi alaa haaju ka jooɗo e ɓanndu ndu sinaa ka temme hun ku wonɗo ko ɗon tumngii jooɗo toon ngi siiɓoo ngi yaha tuma ngii arti wo ko ɗon kadi ngii wonkata kaa ay ta moƴƴi to ngii alaa haaju e mum ngii laarata wo juulɗo noon haa naa waawde nii naa bone neɗɗon tu yiyataa jantoɗaa ko ɗum si ɓenndi woo martaba o wo ko attaaru wa ta'alu summa taclifa wo kala mo faalɗaa ittude e huunde ɗa fenndi to ñeeɗii e nde hawdere ittataamo e nde cheikhu semi ɓe maaki jofoyaagal ɓura tawgol neɗɗo himo wuuri huunde ɓuri duuɗi noogay wiyaa a ittay mo e nden hakkunde 10 heures e 11 heures wo jofoyaagal ɓuraa ko on ɗaa miijaade ɗon ko ɗaari nelaaɗo e marde hikma daawa ko joomen wonɓe tiiɗin nde duuɗi sappo e tatii ɓeltude sahaaba ɓe ngulu laa ilaha illallah tuflihu eseɓe hawde noon kono ɓayri ɗum timmii dumunde nden yonii ɓe arii madina sattuno sakkaano haray ko ɗum ɗo ɓe wii koye on kidi eto taw anndondira e neɗɗo mo faalɗaa hatude on an ko a hombo min komi kaari honno weeɗuɗaa haa anndondiron woowondiraa e makko si tawii a fawii neɗɗo huunde himo yiɗumaa himo woowumaa o jaɓay nde kono so anndaa kaari o anndaama a yiɗaama o yiɗaama o woowondiraa fuf alaa hakkunde mon argo mo tuli ahi nyalama ida ka julo da ala julo fulu julo ma julo ya no di wala ta be dum be no di be wala ta dum dum be na kare kay no to gabu afil lo dum na kare ta kamon non nyam sifa di no di wala ta dum dum na afa ya woni go ngai koro no di be woli ranta ni tu para kundula den no yetti ha bur para iran di do sifa di ngala ba janta ni en do di Roma ku di mabbe wanda ma ko motti nobe ko yimbe do won bonu da ko mottiode kuma yimbe be boni bi mana fandube motti be wana be hakkunde yimbe duudube bombe be tawata jonkay be be nga dofto to en duudata ko jalti kay be sabata ronka jabude be duudata tun hina ja sifatul ghuraba idan dundon harawata hawmi jamaa al killa yugal mene ka hot ame hot ko mi duwoni to yo taw dunda yoni to kalau dengan dikaribuisin lo kewakil lo kami enggak ha, enggak kawan yang enggak ha siwodi itu harus usahun iuuu susah tanur itu deh, susah tawur itu deh, susah tanur itu deh, susah tawur aja kuyuh kok jaman jabat ha harap kudusik jabat ha lah, dakwah Allah subhanahu wa ta'ala jenmi yang kuyuh nurdi himbe menjabat ha jenna yang dungwa ma'ala rasulillah balahu al-mubin harap kita iwodi kok kami nehudung Allah subhanahu wa ta'ala wa niballa imunin sitai wa jayka khalbini faaminaki arayfa minni wa minna shaytan wa allahu wa rasuluhu minhu bara subhanaka allahumma wa bihamdika shadu allahi